أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Geçen hafta El-Hakka suresini okumuştuk. Beklenmedik bir şekilde teknik arıza oluşmuştu. Bugün tekrar okuyacağız. Allah nasip ederse niyetimiz Kur'an-ı Kerim'i baştan sona bitirmek üzereyiz. Bitirdikten sonra artık konulu dersler yapacağız inşallah. Tabi bu arada da yine konulu dersler yapacağız. Kendimizi bağlamış olmayalım da bizim burada söyleyeceğimiz şeyler tabi bu işin sekreterliğini yapan daha çok Yahya'yı ilgilendiriyor. Artık nereye not ederse eder. Yani şimdi söyleyeceklerimi de bana bahane bulamayacaksınız. Suçlu sağ başta oturuyor. Eğer unutursa tabi. Nefisle ilgili bir ders yapılması istenmişti. İnşallah onu bir ara yapacağız Allah nasip ederse. Bir de Enes Hoca'nın İsa Aleyhisselam'la ilgili iyi bir hazırlığı var. İnşallah o hazırlıktan istifadeyle yine biz anlatacağız. Çünkü Enes Hoca'nın henüz sesi tam olarak açılmadı. Yani bu aralara o konulu şeyleri sokuşturacağız. Fakat asıl dersimiz surelerin bitimini sağlamak şeklinde olacaktır. Yani bir hatmimizi tamamlayalım. Allah nasip ederse. Şöyle bir dursun. Şurada dursun daha sonra şey yaparız. Bismillahirrahmanirrahim. El-Hakkatu Mel-Hakka. El-Hakka, gerçekleşecek olan. Şimdi biz buraya bir yanardağ patlaması koyduk resim olarak. Zaten Allah-u Teala bu tür şeylerin olacağını ayetlerde bildiriyor. İzessemâun fatarat, gök yarıldığı zaman. Ve izel kevâkibun teferat, yıldızlar dağıldığı zaman. Ve izel biharu fuccirat, denizler kaynatıldığı, işte ya da yarıldığı zaman. Denizlerin içerisinde de böyle lavlar dışarıya çıkacak. Çünkü ve izel biharu sucirat de var. Denizler kaynatıldığı zaman diye. Dolayısıyla dünyanın yeni şekil almasında birçok şeyler olacak. Dağlar unufak olacak. Yeryüzü dümdüz olacak. Bununla ilgili ayetler var. İnşallah bunların da ayrı derslerini Cenab-ı Hak nasip eder yaparız. El-Hakkatu Mel-Hakka. Gerçekleşecek olan. Nedir o gerçekleşecek olan? وَمَا اَدْرَاكَ مَلْحَاقَّ. Kim sana bildirdi o gerçekleşecek olan nedir diye? Bir kere hepimizin bir kıyameti var. Yani şimdi Türkçemizde kıyamet kelimesinin anlamı farklı, Arapçada farklı. Arapçada kıyamet, kıyam gibi ayağa kalkmak. Yani kabirlerden doğrulmak manasına. Türkçedeki kıyamet, o kıyamet öncesi olaylar için verilen isim. İşte kıyamet kopuyor dendiği zaman her şeyin alt üst olduğunu biz anlıyoruz. Ama Arapçada kıyamet, her şey bitmiş, yeniden yaratılış olmuş ve insanlar kabirlerinden kalkıyorlar. Tabii biz şimdi Türkçedeki anlamına göre konuşuyoruz. Bir de şu var. Her birimizin, yani diyelim ki bizden birisi Kur'an-ı Kerim'de kıyamet sahneleri olarak anlatılan sahneleri yaşadı. Kıyamet koparken hayatta. Ne zamana kadar etkileniriz bundan? Böyle ne, öldük mü bitti. Ondan sonra ne olursa olsun, değil mi? Dolayısıyla aslında her birimizin yaşadığı bir kıyamet var. Hiç kimse bu dünyadan ayrılmak istemez. Çünkü herkesin içinde bir ebedi yaşama arzusu vardır. Bu dünyanın bir kıyameti olacak. Hepimiz açısından bir kıyameti olacak. Sana o kıyametin ne olduğunu kim haber verdi? Kezzebet Semudu ve Adun bil Kari'a. Semud ve Ad kavimleri o Kari'a'yı yalanladı. Kari'a kelimesinin manasını şuraya yazdım. Arapça bilenler görür. El-kar'u darbu şeyin ala şey. Bir şeyi bir şeyin üzerine vurmak. İşte bak burada onun içinde öyle bir resim koyduk. Bir depremden alınmış resim. Bütün katlar üst üste binmiş. Tamamen yıkılmış. Burada bu insanlar canlı arıyorlar. Acaba ölmemiş birisi var mı falan diye. İşte her şeyi birbirine vurarak yok olacağı bir gün. Dağlar da o şekilde. Böyle şey gibi, değirmen gibi öğütülecekleri bir zaman. Semud o kariayı inkar etti. Ad da öyle yaptı. Çünkü bunlar zamanlarında çok zengin olan toplumlardı. Çok gelişmiş, çok güçlü toplumlardı. فَاَمَّا ثَمُودُ فَاُهْلِكُوا بِالْتَاغِيَ Semud, sınırları aşan bir sesle helak edildiler. Salih Aleyhisselam'ın kavmine Semud deniyor. Burada Kur'an-ı Kerim'de Semud'la ilgili olan bütün ayetler var. Bütün peygamberler gibi Salih Aleyhisselam da kavmine geliyor, diyor ki ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Bütün peygamberlerin kavimlerine söyledikleri bu. Allah'a kul olun. İnsanlar zaten Allah'a kul. Ondan başka ilahınız yok demek, ondan başka kayıtsız şartsız boyun eğecek bir varlık yok demektir. Peygamber Efendimiz'e boyun eğiyor muyuz? Eğiyoruz. Niye? Allah itaat edin dediği için boyun eğiyoruz. Ati'ullâhe ve ati'urrasûl diyor. Allah'a ve elçisine itaat edin. Elçi kendiliğine bir şey söyler mi? Bir başkasının sözünü söyleyendir elçi. Dolayısıyla elçiye itaat aslında Allah'a itaattir. Sonra da Allahü Teala diyor ki ve ulil emri minkum, sizden olan yetkililere de itaat edin diyor. Ama Allah'a ve Resulüne karşı itiraz imkanımız olmaz. Çünkü ve ma kana li mu'minin وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ف۪ي اَمْرِهِمْ مِنْ اَمْرِهِمْ Bir mümin erkek ve bir mümin kadının hakkı yoktur ki Allah ve Resulü bir konuda karar vermişlerse o konuda tercih hakları olsun. Yani Allah'ın ve Resulü'nün kararlarına karşı bizim tercih hakkımız yok. Tek seçeneğimiz var, kabul etmek. Öyleyse ayette "Ati'ullah ve ati'ur Resul" buyuruyor. Allah'a ve Resul'e boyun itaat edin, boyun eğin. Bu emri Allah verdiği için Resulullah'a boyun eğiyoruz. Şimdi sağda solda bizler için şu şeyi hep duyuyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyor, sünneti reddediyorlar diye. Kur'an-ı Kerim'i kabul eden bir kimse sünneti reddedebilir mi? Peygamber'e itaat etmeyi emreden Kur'an değil mi? Kur'an-ı Kerim emretmezse biz Peygamber'e itaat eder miyiz? Peygamber'in emrinin, sözlerinin, davranışlarının nasıl karşılanılması gerektiğini Kur'an yeteri kadar bildirmiyor mu? O zaman öyleyse Kur'an-ı Kerim'e uyuyorum diyen bir insan Peygamber'i bir kenara itebilir mi? Ama tabii söyleyecek söz bulamayanlar o şekilde söylüyorlar, kendilerini kandırıyorlar. Kur'an'dan artık onlar da inşallah gerçekleri kavrarlar. Şimdi Allah-u Teala diyor ki "Ati'ullah, Allah'a itaat edin ve ati'ur Resul ve Resul'e itaat edin." Burada bir tercih hakkımız olur mu? Onlarla çekişmeye giremeyiz. Allah-u Teala bize bir emir verdiği zaman "Ya Rabbi şöyle olmaz mı?" diyemeyiz. Peygamberimiz bir şey söylediği zaman itiraz yok. Ondan sonra diyor ki "Ve ulil emri minkum" sizden yetkililere de itaat edin. Peki yetkiliye itaat, mutlak itaat mı? Devamında diyor ki "Fein tenaza'tum fi şey'in" herhangi bir konuda onlarla nizaya girerseniz, yani onlar bir tarafa, siz bir tarafa gidiyorsunuz. Aranızda bir uyuşma yok. Kiminle nizaya girebiliriz? Yetkililerle, Allah ve Resulü ile değil. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ O zaman bunu da Allah'a ve Resulüne götürün. Yani demek ki bizim yetkililere itaatimiz mutlak itaat olamaz. Yetkililere kadar karşı her Müslümanın yanlış gördüğü konuda itiraz hakkı var. Bunu Allah-u Teala vermiş. Onlarla nizaya girebiliriz. Peki nizaya girdiğimiz zaman ne yapacağız? Kur'an ve sünnete gideceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim'e gideceğiz. Kur'an-ı Kerim çünkü gereken her şeyi zaten söylüyor. Resulullah'ın tebliğ ettiği, uyguladığı, örnek olduğu şey odur. Şimdi o zaman demek ki biz gene yetkililere kul olamayız, değil mi? Yetkililere kul olabilsek, olsak itiraz olur mu? Biz Resul'ün de kulu değiliz. Allah'ın kuluyuz. Yalnız Allah'ın kulu olmak ciddi manada adam olmaktır. Ayakları üzerine durmaktır ve kendinde olabilmektir. İşte bütün peygamberlerin insanlara söylediği budur. Yalnız Allah'a kul olacaksınız. Ondan başka ilahınız yok. Dolayısıyla bütün peygamberlerin insanlara söylediği hür olacaksınız demektir. Ama yetkililer insanları kendilerine hür yapmak istedikleri için şey affedersiniz, kendilerine köle yapmak isterler. İnsanlarda şöyle bir şey var. Eğer Allah'a kul olmazsan başkalarına kesin kul olursun. Kesin olursun. Bu başkası ya kendi senin nefsin olur, ya bir grup lideri olur, ya şu olur, ya bu olur. İşte insanların çoğusu gücünün yettiğine kul olur, şey, gücünün yettiğini kendisine kul eder, gücünün yetmediğine de kendisi kul olur. Halbuki peygamberlerin söylediği yalnız Allah'a kul olacaksınız. İnsanları da kendinize kul etmeyeceksiniz. İşte herkes hür, bu hürriyet içerisinde istediğiniz gibi yap, istediğiniz gibi yapın. İşte böyle bir hürriyet anlayışını yetkililerin kabul etmesi mümkün değildir. Çünkü onlar insanların kendilerine köle olmasını isterler. Ondan dolayı zaman zaman, kısa süre sonra bakarsınız ki dinlerde kadercilik ortaya çıkmıştır. Çünkü yetkililer her türlü şeyi yapacaklar ve dinden de kendilerine delil getireceklerdir. İşte Salih Aleyhisselam öyle söylemiş. O sizin oluşumunuzu topraktan başlatmış ve yeryüzünde bir ömür sürmenizi istemiştir. Öyleyse sizi cezadan korumasını isteyin, ona yönelin. Doğrusu Rabbiniz size yakındır, sizi kabul eder. Demek ki yalnız Allah'a yöneleceğiz, başka bir tarafa değil. Ve Allah-u Teala da bize yakın. Araya aracı koymamıza gerek yok. Hiçbir şeye üzülmüyoruz. Çünkü Allah-u Teala bize şah damarımızdan daha yakındır. Çünkü her zaman ve her yerde din istismarcıları olur ve bu din istismarcılarının bulundukları yer Allah'la kulun arasıdır. Kendilerini çok dindar gösterirler. Allah'la kulun arasına girer. Önce bana kul ol. Allah'la ilişkilerini ben hallederim der. İkisi de beraber cehenneme giderler. Geçen hafta anlatmıştık, Salih Aleyhisselam'la ilgili deve mucizesi vardı. Semud kavmine gönderilmişti. Semud kavminde Salih Aleyhisselam'ın görevlendirdiği elçiler de vardı. Çünkü bilirsiniz ki bir Salih Aleyhisselam işte Ürdün'e, Arabistan'ın o Hicaz bölgesine, oralara yayılmış olan bir kavmin tamamına tebliğ götüremez. Mümkün değil. Hani bugün internetimiz var, televizyonumuz var, çeşitli iletişim araçları var. Bugün bile götüremiyoruz. Dolayısıyla Salih Aleyhisselam'ın görevlendirdiği elçiler var. Salih Aleyhisselam'a gelen vahiyleri onlar da gidip insanlara anlatıyor. Dolayısıyla Ad kavmi elçileri yalanladı diye Allah-u Teala Ad ve Semud kavimlerine önlerinden ve artlarından elçiler gelmiş, başkasına değil yalnız Allah'a kulluk edin demişlerdi. Onlar da şöyle demişti, eğer Rabbimiz isteseydi kuşkusuz melekler indirirdi. Siz elçilik yaptığınız neyse işte biz onu tanımıyoruz demişlerdi. Ne, niye geliyorsunuz? Allah gönderse melekleri gönderirdi elçi olarak. Sizi niye göndersin ki diyorlardı. Zaten insanların en büyük sıkıntısı elçilerden. Elçiler gelmese kimse ne namaz kıl der, ne oruç tut der, ne zina etme der, ne haksızlık yapma der, ne onu bunu kendine kul yapma der. Şimdi Semud kavminin önde gelenleri, kavmin büyüklük taslayan ileri gelenleri zayıf gördüklerine, onlardan iman etmiş olanlara dediler ki, şimdi siz Salih'i gerçekten Rabbi tarafından elçi gönderilmiş biri biliyorsunuz öyle mi? Evet dediler onlar da. Onunla Allah ne göndermişse biz ona inanıyoruz dediler. Büyüklük taslayanlar dediler ki işte biz de sizin inandığınız şeyi tanımıyoruz. Dikkat edin, bugün neyse Salih Aleyhisselam'ın kavminin yaptığı tavır da odur. Biz tanımıyoruz. Şimdi mesela bugün insanların dini inancına büyük saygımız var. Dine saygı, dindara saygı, bilmem insanlığa saygı falan. Dün akşam bir mahkemenin, Lahey Adalet Divanı'nın açıklamasını dinledik. Srebrenica'da katliam yapılıyor. katliamı kabul ediyor, o katliamı yapan devleti suçlu bulmuyorlar. Bu insanlarla dalga geçmekten başka bir şey değil ama olacağı budur. Başkasını da beklemek yanlış. Başkasını beklemek yanlıştır. Efendim bizim dine çok büyük saygımız var. Ama dinin sınırlarını ben belirleyeceğim diyor. Öyle değil mi? E deseniz ki efendim Kur'an-ı Kerim'de bu var. Onu duymaz. Peygamberimiz şöyle yapmış, onu da duymaz. Dini sen dine uymayacaksın. Benim sınırlarını çizdiğim dine uyacaksın derler. Biz inkar etmiyoruz ki din din. Ama sınırlarını ben çizeceğim. E zaten bütün mücadele de böyledir. Hiç kimse bir başkasına dinini bırak demez ki. Sadece yönlendirme yapar. Şimdi Salih Aleyhisselam'a şunu söylüyorlar şeyler, kavimleri. Hey gidi Salih! Sen bundan önce içimizde bir umuttun. Şimdi kalkmış, atalarımızın kulluk ettiği şeyleri kabul etmememizi, onlara kul olmamamızı istiyorsun. Onu yasaklıyorsun. Senin yaptığın çağrıdan gerçekten şüphe içindeyiz, kuşkuluyuz. Salih Aleyhisselam da demişti ki, ey kavmim bakmaz mısınız? Ya ben Rabbimden bir belge üzerinde bulunuyorsam ve o bana kendinden bir rahmet sunmuşsa, sonra tutar ona baş kaldırırsam, o zaman Allah'a karşı bana kim yardım eder? Sizin zararımı artırmaktan başka bana ne katkınız olur? İşte şeyler öyle yapıyor. Biz senden çok şey bekliyorduk ama bunu hiç beklemiyorduk. Bir yere gittik. Burhan Bey ile beraber buradaydı galiba, az önce gördüm. Burhan Erol, ha, burada. Beraber bir yere gittik onunla. Diyorlar ki 10 sene önceki Abdülaziz Hoca'yı arıyoruz. Ah nerede o? Ne farkı vardı o zaman? O zaman fazla tanımıyormuşsunuz. Sonra bir gün, daha önce de anlatmışımdır, Süleymaniye Camii'nde vaazdan indim. Birisi geldi, o kadar üzgün ki, sen şimdi 40'ları kabul etmiyor musun? Hayır dedim. 3'ler 7'ler de yok öyle mi? Hayır. Nüceba, nukaba, bunların hepsi uydurma şeylerdir dedim. Vah vah vah vah. Vah vah vah vah. O babaya böyle oğul. Halbuki rahmetli babamın böyle şeylerle hiç alakası yoktu. Uzaktan yakından. Hani işte Salih Aleyhisselam'a da aynı şey. Size de mutlaka söylüyorlardı. Ya sen neydin, ne oldun kardeşim, böyle miydin falan. Sana ne oldu? Şimdi burada göremiyorum. O İstanbul dışında olması lazım. Bizim arkadaşlarımızdan birisine eşi şöyle söylemiş. Ya sen daha önce bir takım cemaatlere gider gelirdin, affedersiniz geldim bir 2-3 gün kedi gibi olurdun. Hiç sesin sadan çıkmazdı. Süleymaniye Vakfı'na gidip aslan gibi geliyorsun demiş. Böyle şey olmaz demiş, kabul et. İnsanlar kedi gibi istiyorlar, aslan gibi istemiyorlar. Şimdi bu Semud kavmi gerçekten çok zengin bir kavim. Onunla ilgili kalıntıları biraz sonra göstereceğim inşallah. Sonra Cenab-ı Hak onlara bir ceza verdi. Ada ve Semud'a bak. Onlara ne olduğu oturdukları yerlerden bellidir. Şeytan yaptıklarını güzel göstermişti de onları yoldan çıkarmıştı. Oysa onlar ilerisini görebilen kimselerdi. Yani bunlar ileri görüşlü insanlarmış Ad ve Semud kavminin insanları. Ama akıllarını kullanmıyorlar. Duygularını kullanıyorlar. Duygularını kullandılar mı bir metre ilerisini göremezler. Şimdi ayet ne diyor? Diyor ki Ad'a ve Semud'a bak. Onlara ne olduğu oturdukları yerden bellidir. O zaman bu bize ne diyor bu ayet? Oturdukları yerde işaretleri vardır. Oturdukları yerde işaretleri vardır. Peki biz ne yapacağız? Araştıracağız. Demek ki arkeoloji esasen bizim üzerinde durmamız gereken bir bilgi dalıdır. Oturdukları yerden bellidir diyor. Yani gidin bakın ki bunlar ne güzel medeniyetler kurmuşlar. Onların kalıntılarını bir görün. Ama Allah'ın emirlerine uymadıkları için de her şeyini kaybettiklerini de görün. Dolayısıyla siz ne kadar medeniyet kurarsanız kurun, en büyük medeniyetiniz Allah'a kul olmanız olacaktır. Evet. Deveyi kesip devirdiler. Biliyorsunuz Salih Aleyhisselam'ın mucizesi deveydi. Deveyi kesip devirdiler. O zaman Salih dedi ki yurdunuzda 3 gün daha yiyip içebilirsiniz. Bu yalan çıkmayacak bir sözdür. Ne zaman ki emrimiz geldi o zaman Salih ve beraberindeki inananları katımızdan bir rahmet ile o günün rezilliğinden kurtardık. İşte senin Rabbin pek kuvvetli ve güçlüdür. Zalimlik yapmış olanları da o ses yakaladı. Kendi yuvalarında dizüstü çökmüş bir hale geldiler. Yani sen ne yaparsan yap, Allah'ın cezası geldiği zaman seni evin içinde yakalar. O taşlardan oydukları evlerin içerisinde. Hala ayakta duran, yıkılmamış olan o evlerin içerisinde yakaladı ve onları öldürdü gitti. İşte hiçbir işe de yaramadı. Sonu ölüm olduğuna göre bu dünyanın akıllı insan bir numaraya Allah'la ilişkilerini alır. Akıllı insan en önemli yatırımını ahireti için yapar. Ahiret için yapılacak en önemli yatırım da sağlam bir inanca sahip olmaktır. Sağlam bir inanca sahip olmak için de Allah'tan başkasına kul olmamak gerekir. Sonra da Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceksiniz. Zaten Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz zaman da toplumda örnek insan olursunuz. Mutlu insan olursunuz aynı zamanda. Dünyanız da cennet olur ahiretiniz de. Çünkü kendine güvenen, ayakları üzerinde duran, başkasına tenezzül etmeyen, kimsenin gözünün içine bakmayan, önüne bakan, tek başına da olsa yürüyebilen şahsiyetli bir insan olursunuz o zaman. O zaman dünyada cennet olur, ahirette. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cennetan. Rabbinin huzurunda durmaktan korkan için 2 cennet vardır. Yarın Allah'ın huzurunda ben ne yapacağım diye korkuyor. Bu dünyada ona göre davranıyorsanız, bu dünya da sizin için cennet gibi olur. Belki dıştan bir takım sıkıntılarınız olabilir ama içinizde cennet sevincini yaşarsınız sürekli. Evet, bu şeyler, peygamberlerle ilgili bilgiler internet sitemizde var. İsteyenler okuyabilir. Ben şöyle hızlı bir şekilde geçiyorum. Diyor ki ayet, Semud kavmi sınırları aşan bir sesle helak edildi. O zaman bu Semud'un nesi oldu? Kıyameti oldu değil mi? Kıyameti oldu. Tamamı yok oldu gitti işte. Ne olacak? O kadar zenginlik. Hani bakıyorsunuz ki gece gündüz uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. sadece bu dünya için. Ne olacak, bir gün bırakmayacak mısın? Allah-u Teala'nın senden istediği fazla bir şey değil ki. Aslında Allah'ın istediğini vermek, düşmanlarını dost haline getirmek oluyor neticede. Gene bu dünyada kazanıyorsun. Hem için mutlu oluyor, hem de ebedi hayatını da garanti altına almış oluyorsun. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. Evet, Ad kavmi de soğuk, dondurucu ve her tarafı kapsayan bir rüzgarla helak edildiler. Tabii ki o rüzgarın da bir sesi var. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةِ اَيَّامٍ. Allah o rüzgarı onlar üzerine 7 gece 8 gün onu saldı üzerlerine. Husumen, böyle kesip atıyor, parça parça yapıyor. فَتَرَى الْقَوْمَ ف۪يهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. O insanları saralı görürsün, sanki sara hastalığına tutulmuş gibidir. Sanki içi boş hurma kütükleri gibi, yani borular gibi rüzgarın önünde sürükleniyor gibi. Kendi işlerinde olmuşlar böyle şey, kenetlenmişler. Tabii o bizim gibi Erzurum'da yaşayanlar bu soğuğun ne demek olduğunu bilir. Soğuk çok fazla olduğu zaman ağzınızı oynatamazsınız. Çeneniz falan tutulur. Şuralar falan tutulur. Elleriniz de hareketsiz hale gelir. İyice kendi kendinize yumulursunuz. Bir sanki düğümlenmiş gibi bir haliniz olur. Öyle bir durumda rüzgar sürekli esiyor. Rüzgarın önünde yuvarlanıyorlar. Yani yapacağı başka bir şey yok. Yuvarlanırsan belki ısınırım, bir hareket olur ama yok. Öyle bir şey yok işte. Öyle bir kısa bir süre değil ki. Yedi gece sekiz gün devam ediyor. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Sen şimdi bu insanlardan geriye kalan bir kimseyi görüyor musun? Bak hepsi ölmüş gitmiş. Kim var? Şimdi Hud aleyhisselam da Ad kavmine peygamber olarak gelmiş. Hud aleyhisselamın söylediği söz de aynen Salih aleyhisselamın söylediği. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ondan başka tanrınız yoktur. Siz sadece uyduruyorsunuz. Yani bir takım şeyler söylüyorsunuz ama aslı astarı olmadığını siz de biliyorsunuz. Dayanaksız. Onun için şimdi insanlar sosyal hayatları ile ilgili kendilerini bu dünyada işte mutlu edecek ya da mutlu edecek konularla ilgili çalışmalarına müthiş yalana yöneliyorlar. Bu ister din olsun, ister hukuk olsun, ister ekonomi olsun, ister işte sosyal olaylarla ilgili ne olursa olsun, birilerini kayıracak, birilerinin lehine olacak kanunlar, hükümler, uygulamalar, yönetmelikler falan çıkarıyorlar ve müthiş yalan söylüyorlar. Ve bunların yalanlarını da ilim adamı kılıklı bir kısım insanlar ilim gibi de takdim ediyor. Ondan sonra kalkıyor akademik olarak, bilmem ne olarak falan filan. Nasıl olsa dinleyen hiçbir şey anlamıyor. Ya gayet çok güzel konuştu kardeşim. Ne konuştu? Vallahi ben bu seviyem bu duruma değil ki anlayayım. Zaten anlasaydın güzel konuştu demeyecektin. Anlamadığın için çok güzel konuştu diyorsun. Bir gün İstanbul Müftülüğü'nde birisi fetva sormaya geldi. Üç arkadaş oturmuşuz. İşte camide nasıl daha etkili olunur, nasıl daha iyi vaaz edilir falan diye birbirimize konuşuyorduk. O da duydu. Dedi ki hocalar, bu işi siz bilmezsiniz. Siz hocasınız, ben cemaatim, bunu bana sorun dedi. E soralım dedik, nedir? Vaazı dinleyen biziz dedi. Yani siz şimdi kendiniz konuşacaksınız ama bunu bize, bana sorun. Bak dedi, en iyi hoca öyle bir konuşma yapacak ki cemaat hiçbir şey anlamayacak. En iyi hoca odur dedi. Ondan sonra çıkar derler ki ya kardeşim adam ne büyük bir alim ya. Ben bile anlamadım. Çünkü hiç kimse kendisinden büyük alim şey yapmaz, görmez. Her ne kadar biz bir şey bilmiyoruz falan filan deseler de sen bakma. Der ki ya kardeşim nasıl vaaz etti? Ben bile anlamadım. E şimdi siz milletin anladığı şeyi söylerseniz ben zaten biliyordum bunları der. Bir de Hud aleyhisselam onlara ne diyor? Siz korunmak istemez misiniz? اَلَا تَتَّقُونَ Korunmak istemez misiniz? Takva korunmadır. Şimdi doğru iş yaptığınız zaman siz bakın, Kur'an-ı Kerim'e uyduğunuz zaman içinizde bu mutluluğu hissediyor musunuz, etmiyor musunuz? Kendinize güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Birçok kötülüklerden kendiniz korunuyor musunuz, korunmuyor musunuz? Mesele bu. Ya aslında peygamberlerin istedikleri şey toplumların %100 lehine olan şeylerdir. Bunu yapsalar dünyada kesin olarak ayakta kalacak olan, ayakta kalmalarını sağlayacak olan şeylerdir. Yapmadıkları için çekip gidiyorlar. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık bir ücret istemiyorum. Benim karşılığım yalnız varlıkların sahibine aittir. Ben ücretimi Allah'tan alacağım. Sizden bir şey istemiyorum. Size sadece yol gösteriyorum, o kadar. Çünkü bunu da kimsenin aklı almıyor. Bir yerde Allah rızası için hizmet yapacaksınız ve karşılığını almayacaksınız. Olur mu öyle şey? Bunu kimsenin aklı almıyor. Ya Allah'ın vereceği karşılık yetmez mi? Ad kavminin ileri gelenler de dikkat ederseniz Salih Aleyhisselam'ın kavmi gibi ona benzer sözler söylüyorlar. Biz seni bir aptallık içinde görüyoruz. Senin gerçekten yalancılardan olduğun kanaatindeyiz. Salih Aleyhisselam aptal dememişlerdi ama onu bir başka şekilde söylemişlerdi. Ya biz senden çok şey bekliyorduk ama şu yaptığına bak. Yani aptallık ediyorsun demiş oluyor. Hud Aleyhisselam dedi ki ey kavmim bende aptallık yok. Ben varlıkların sahibinin elçisiyim. Size Rabbimin gönderdiklerini uğraştırıyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Ad kavmi yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladı ve gücü bizden daha fazla olan kim ki dediler. Gücü bizden daha fazla olan kim? Bugün dünyada bu sözü söyleyecek olan kim var? Amerika var değil mi? Bugün, şu anda Amerika. Demek ki Ad kavmi o zamanın Amerikasıymış. Onlardan gerçekten daha güçlü bir toplumun olmadığını ayetten anlıyoruz. Onları yaratan Allah'ın gücünün onlardan fazla olduğunu hiç görmediler mi? Yani o kadar yaşadıkları hayat boyunca bunu görmediler mi ki Allah'ın gücü çok fazladır? Hem mucizelerimizi ve ayetlerimizi de yok sayıyorlardı. Şimdi böyle bir kavmi bir peygamber, bir peygamberin faaliyetleri yıkıyor. Yalancıları, yalancıların hiç sevmedikleri şeyi doğru söyleyenlerdir. Bu tür toplumlardaki hakim güçler iktidarlarını yalan üzere kurarlar. Ama siz doğruları söylediğiniz zaman onların iktidarları öylesine çatırdar ki ondan dolayı da fena halde sarsılırlar ve size düşmanlık ederler. Ama bir yıkılıp gidecek olan onlardır. Siz onların bağırıp çağırmalarına bakmayın. Onlar ne kadar çok bağırırlarsa o kadar fazla sıkıntıdalar demektir. Onlara gerçekten öyle imkanlar vermiştik ki o imkanları size vermedik diyor Allah. Onlara işitme, görme imkanları, gönüller yaratmıştık. Bunlar ne artık? Bunlar çok farklı şeyler. Mesela Süleyman Aleyhisselam'ın zamanındaki teknolojinin durumunu biz şu anda ancak hayal edebiliyoruz. Başka bir şey yok. Bunlar zamanında ne fazla bir detay yok ama onu size vermemiştik diyor. Bir önceki okuduğumda da onların kalıntıları var dediğine göre o zaman bizim yapacağımız nedir? O kalıntılarda gidip araştırmalar yapıp onların şeyleriyle ilgili, medeniyetleri, teknolojileriyle ilgili bir takım ipuçlarını bulmaktır. Bunu Allah söylüyor işte. Yani görme imkanı, gönüller, işitme bu ne acaba? Şimdi öyle şeyler söylüyor ki herkes de var. Ama size vermemiştik dediğine göre bu çok farklı bir şey. Uzmanları olsa belki bundan bir şeyler anlarlar ama ben işte ancak bu kadar. İşitmeleri, görme imkanları ve gönülleri kendilerine bir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini görmezlikten geliyorlardı. Asıl görmeleri gereken ayetleri görmezlikten geliyorlardı. Alay edip durdukları şey kendi başlarına geliverdi. Hud dedi ki, siz her yüksek yere koca bir bina kurup gönül eğlendiriyorsunuz değil mi? Bugünkü durumlara bir bakın. Bir de köşkler edinirsiniz. Sanki hiç ölmeyeceksiniz. Yakaladınız mı zorbalar gibi yakalarsınız. Ben bir ezdim mi fena ezerim ha. Bakın işte. Bugünün Amerika'sıyla bir kıyaslayın şu ayetleri. Artık Allah'tan sakının, bana itaat edin. Bildiğiniz ne varsa onu size bağışlayandan sakının. O size davarlar, oğullar bağışladı. Demek hayvancılık var. Nüfus da iyiymiş. Bahçeler ve pınarlar verdi. Zaten binalardan da bahsediliyor. Doğrusu ben büyük bir günün azabına uğrayacaksınız diye korkuyorum. İşte onların kıyametleri geliyor. Onlar da şöyle dediler, öğüt versen de vermesen de bizim için fark etmez. Bu öncekilerin huyudur zaten. Bizim azaba uğratılacağımız falan da yok. Sonra da meydan okudular. Senin gelmen bizi tanrılarımızdan çevirmek için mi? Bizi tehdit ettiğin neyse onu getir bakalım. Tabii eğer doğru söyleyen biriysen dediler. Hud dedi ki, bu bilgi yalnız Allah'ın yanındadır. Size cezanın ne zaman geleceği. Benimle ne gönderilmişse ben onu tebliğ ederim. Yani bizim vazifemiz insanların cezası şusu bu desu değil. Bak, Hud aleyhisselam da ne diyor? Benimle ne gönderilmişse yalnız onu tebliğ ederim. Peygamberimize Cenab-ı Hak ne emir veriyor? Aynı emir değil mi? Belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilen neyse sen onu tebliğ et diyor. Başkasını değil. Biz ne yapıyoruz? Şimdi dün vakıfta çalışıyoruz. Arkadaşlarımızdan bir tanesi talakta şahitlikle ilgili bütün görüşleri ortaya çıkarmış. Kur'an-ı Kerim'de bir insan karısını boşayacaksa adetli olmadığı zaman, ilişkiye girmediği bir dönemde temizken iki tane de şahit getirerek boşar diyor. Yani ayetleri okuduğumuz zaman bu ortaya çıkıyor. Ve o iddet süresi boyunca kadınla erkek aynı evde kalır. Süre bitiminde erkek dönecekse iki şahitle döner, ayrılacaksa yine iki şahitle ayrılır. Ama bu bizim uygulamada dört mezhebin dördünde de yok şahitlik olayı talakta. Bir arkadaşımıza dedi ki bunu bir araştır. Araştırdı, baktı ki tabi'in dönemi uleması bunun mutlaka olması gerektiğini söylemiş. İşte Ata söylemiş. Bir de başka kimdi? Süddi söylemiş. İbn Abbas söylemiş. Ama sonra İmam Şafii'den bir rivayet var. İki rivayet var. Birisine göre sadece dönecekse şahit getirilir. Öbürüne göre getirmek iyidir ama getirmese de olur. Diğer bütün mezheplerde şahit getirmeye gerek yok diyor. Ortada Allah-u Teala'nın çok açık emri var ama mezhepler bu işi şey yapmışlar. Şimdi orada Mustafa Evli geldi. Dedi ki ya niye bunlarla uğraşıyorsunuz ki? Allah'ın ayetleri var ya, bunlar ne demişlerse demişler. Sonra kendi kendime düşündüm. Ya doğru söylüyor gerçekten. Niye onlarla uğraşıyoruz ki? Madem Allah-u Teala bütün peygamberlerine Allah size ne indirmişse onları tebliğ edin diyor. E biz de onların yolundan gidiyorsak niye başka şeylerle uğraşıyoruz ki? Onun bunun kirli çamaşırlarını niye ortaya çıkarıyoruz? Kalsın. Çürüyecekse de çürüsün. Varsın millet desin ki canım şimdi bütün yani eski ulema mı daha büyüktü, sen mi daha büyük falan desin. Ne olacak? Desin ya. Benim babam senin babanı döverdi desin. Ne olacak? Döv. Değişen bir şey var mı? Gerçekten yapmamız gereken o. Sadece Kur'an. İnsanlarla tartışmaya da girmeyelim arkadaşlar. Geçen hafta da söyledim. Ayetleri kafamıza iyice yerleştirelim. Al kardeşim oku bakayım şuradan. Kendi okusun ki gözüyle görsün. Onda ne etki bırakacak? Ne etki bırakırsa bıraksın. Sen vazifeni yapmış olacaksın o kadar. Tanrılarımızdan biri seni fena çarpmış demişler Hud Aleyhisselam'a. Böyle demekten başka bir söz bulamıyoruz. Hud dedi ki işte ben Allah'a şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin ortak saydıklarınız şeylerden uzağım. Şimdi benim için de bir söz duymuştum. Hiç unutamıyorum. Demişler ki o zaman doçenttik, profesör olsun bırakır bunları. Görürsünüz. O bir yerlere mesaj veriyor. Şimdi kendileri rahatsız oluyor ya. Zannediyor ki kendilerinin hoşlanmadığı insanlar bizim bu sözlerimizden hoşlanıyor zannediyorlar. Ve bizim bir takım yerlere mesaj verdiğimizi zannediyorlar. Allah rızası için değil. Profesör olsun bırakır. Halbuki bilmiyorlar ki herkes 5 senede profesör oldu. Ben 17 senede oldum. Neyse. Şimdi onu duydu. Hiç böyle çok tuhafıma gitti. Demek ki işte bu böyle oluyormuş işte. Tanrılarımız çarpmış demenin bir başka şekli bu. O da diyor ki Hud Aleyhisselam hepiniz bana tuzak kurun. Hiç ertelemeyin diyor. O da meydan okuyor. Hadi bakalım. Birisi telefon açmıştı. 1000 yıllık geleneğe nasıl karşı çıkarsın? Daha epeyce konuştu falan. Dedim ki ya kardeş gelin konuşalım. Konuşamaz mıyız zannediyorsun? Böyle bir şey demedim. Buyurun konuşalım dedim. Yok oraya gelmeyiz dedi. Süleymaniye Vakfı'na gelmeyiz. E peki sizin istediğiniz yere ben geleyim. Ha, Süleymaniye Vakfı'na gelmeyiz. Sen dedi bir şey yaparsın orada. Bir çekim mekim yaparsın dedi. E sizin istediğiniz yere ben geleyim. Sen gene bir şey yaparsın dedi. O da olmaz. Bakın Allah nasıl korku salıyor demişler. Dedim o zaman yazılı cevap verin. Veremez miyiz zannediyorsunuz? Veremezsiniz dedim. Buna gücünüz yetmez. O kadar da kendini büyük görme. Görüyorum dedim. Hem de çok çok büyük görüyorum. Çünkü ben Allah'ın kuluyum dedim. Allah'ın ayetlerine uyuyorum. Ben o ne emrediyorsa onu yapıyorum. Onun dışında her şey çok küçüktür. Öyle o kadar da şey değil falan. Yapamazsınız dedim. Hodri meydan. Türkiye'deki değil, bütün dünyada kimi kendinize yardımcı olarak çağırıyorsanız çağırın, gelemezsiniz. Geleceğiz dedi. O telefondaki adam. 10 seneden fazla geçti. Hala gelecekler, bekliyoruz. Yani bu tavrı hepiniz her gün görüyorsunuzdur. Şimdi Lut kavmine verilen ceza. Görmedin değil mi? Rabbin Ad'ın başına nasıl bir iş getirdi? Sütunlu İrem'e. Yani elem tera keyfe feale rabbuke bi'ad. İrem'e. Zatil imad. İrem. Hala şeylerde vardır. Eski edebiyatta. Sütunlarıyla meşhur olan İrem şehri. اَلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. Öyle bir şehir ki, yeryüzünde öylesi yoktu. Öyle bir şehir yaratılmamıştı. Evet, sonra işte hepsi azap gördüler ve yok olup gittiler. Ama inananlar yine kurtuldular. Şurada bir şey var, bir kalıntı var. Bu Lut şeyinden kalma ama ben neden öbür ayetleri? Şurada bir takım kalıntılar göstereyim. Burada Lut kavmiyle ilgili de ayetler var. Burada var mıydı az önceki yerde? El-Hakka'da var da ben buraya almış mıydım acaba? Yok, ben buraya almamışım. Ondan sonraki ayet almamışım. Ve câe firavunu ve men kablehu. Firavun da geldi. Hele Firavun. Yani Firavun'un kalıntıları bugün bütün dünya biliyor. Mısır'da. Bundan 3 hafta önceydi galiba. Mısır konsolosluğundan bir davetiye gelmişti. Ben de gideyim dedim. Gittim. Mısır'ın Turizm Bakanı gelmiş. Bizim Turizm Bakanı gelmiş. Mısır'ın turistik yönlerini tanıtacaklarmış falan. Pek bir şey konuşulmadı. Bir yemek verdiler. Baktım dediler ki Mısır folklor ekibi çıkacak. Karşıdan tam bir Firavun şeyi geliyor. Yani o bizim tarih kitaplarında gördüğümüz Firavun. Zaten bir Firavun, eşi, taç giydirme, onların din adamları, min adamları falan böyle bir tam bir Firavun şeyi manzarası. Hanedanı manzarası. Şimdi şu Mısırlara bakın. Allah-u Teala'nın ceza verdiği, denizde boğduğu Firavun'u öne alıyorlar. Hakimiyet kuran, onların yerlerine geçen Musa Aleyhisselam ve kavmini örnek olarak almıyorlar. Gerçekten çok şaşırdım o zaman, çok şaşırdım. Sonra beklemedim, çıktım, baktım. Biteceği de yok. Ve câe firavun ve men kablehu. Firavun ve ondan öncekiler geldiler. Yani Firavun da çok güçlü bir iktidar kurmuştu. Kur'an-ı Kerim'de onunla ilgili de ayetler var. İşte gücünü zaten bugün bütün dünya kabul ediyor. İlimse var, teknolojisi var, her şey var. Hala piramitlerin sırrı çözülebilmiş değil. Ne oldu? Bir Musa Aleyhisselam onun yıkılması için yetti. Doğrunun karşısında yalanın ayakta durması mümkün değil. Onun için hiç kimse kendisini güçsüz görmemelidir. Eğer Allah'ın kitabına yapışıyorsanız dünyada sizden daha güçlü hiç kimse yoktur. Yeter ki Allah'ın kitabına yapışın. Ama başka şeylerin peşindeyseniz siz kendinizi kandırıyorsunuzdur. Dolayısıyla şimdi bana bir yere gitmiştim de iki hafta önce söylüyorlar. Ya işte bunlar şu kadar güçlü, bu kadar güçlü falan filan. Tamam. Sizin güçlü dediğiniz ne? İşte dünyanın her tarafına dağılmışlar. Şu kadar maddeleri var, radyoları, televizyonları, gazeteleri, okulları, bilmem şusu busu. Peki? Yahu kardeşim falan. Yahu kardeşim yok. Allah'tan daha mı güçlüler? O sizin o dediklerinizin tamamını yaratana ben dayanıyorum. Ben bir şeyden korkar mıyım? Her şeyin sahibine. Her şeyin sahibi. En güçlü. Cenab-ı Hakk'a güvenip dayanandan daha güçlü hiçbir şey olmaz. Ataullah şey değiştir. Evet. Ondan sonra vel mu'tefikatu bil khati'e. Mu'tefike alt üst olan ülkeler de yaptıkları yanlışlardan dolayı alt üst olan yer de işte şey. Lut kavmi olarak kabul edilir. Tabii daha çok ülkeler vardır mutlaka. Şimdi bak burada Lut kavminin bir kalıntısı var. Göle kayan şehrin kalıntılarından bir kısmı diyor. Göl kıyısında bulundu. Bunu bir internet sitesinden, Kavimlerin Helaki diye bir siteden aldım. Görüyorsunuz bakın. Bu da Lut Gölü, Ölü Deniz. Denizden 400 metre aşağıda. Bu da insanları görüyorsunuz. İtalya'da Pompei Yanardağı. Şuna bakın. Olduğu gibi taş kesilmiş vücut. Şunlar da öyle. Kim bilir ne heveslerle eğlence yerine gittiler, orada taş kesilip kaldılar. Bu da Semud kavminden bir kalıntı. Bu da Ad kavminden bir kalıntı gene. Ad kavmi işte Arap Yarımadası'nda deniz kenarında. Şimdi kumlar altında kalmış, orada kazılar falan yapıyorlarmış, bir şeyler bulmuşlar. Ama o kadar güzel yerlermiş ki bağlar, bahçeler, şunlar bunlar ama 8-10 metre yüksekliğinde ya da artık kaç metre ise kumlarla kaplandığı zaman altında her şey kaybolup gidiyor. Libya'da böyle bir şey olmuştur. Yani Cenab-ı Hakk'a isyan ettiğiniz zaman böyle olur. Bakın şu Semud kavminden kalanlara bakın. Şu andaki kalıntılar. Şuraya bakın, kayanın altına koskoca bir şey yapmışlar. Belki içerisi kim bilir, saray mıdır nedir? Gidip görmek lazım. Burada olsaydı o görmek. Biliyor musunuz bak? O 7 gece 8 gün esen rüzgar bu insanları ne hale getirmiştir? İşte bu da şeyden şey yapan ayetler buradaymış. Dersimizin bu bölümünü bitirelim. Ondan sonra ikinci bölüme devam ederiz Allah nasip ederse.